أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. سورة بقرة 36 نمبر آیات. حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک جنت کا داخل کر حوا بی بی التا پیدا شلا ددوار نکاح اوشوا حکم ورتوش چه پا جنت کی کم دے کہ گرزے نو انت گرزے چه کم دے خوراک گوارے نو کرے. ولا تقرب هذه الشجرة یو خاص ہونا داغین منع راغ للا دیتا نزدی قدر مشا فتکونا من الظالمین کنی تاسو دوارا با پزان بان زیادے کون کشے اس دغا خاص ہونا داغی نم پا قرآن کی یو زئکن چرت اللہ ندی ویلے چدا دغا نم ونا را فلی طول قرآن کی چرتا دا نشتا چدا دغا ون سنم دے چدا دغا نم دے وکا انگر دے وکا انزر دے سشیرے اللہ پاک مبہم وے لے رے تعینے نہ لے کرے. البتہ اسرائیلی روایاتو کے دا غنم دا لفظ راغ لے رے بنی اسرائیلو دا لفظ وے لے پیغمبر علیہ السلام نہ دے وے لے قرآن نہ دے وے لے صحابہ کرامو نہ دے وے لے خود یا دا غنم دمر شہرت کرے رے کہ دانہ یا دا غنم کھولا لنوا دا جنت نبوت آدم پسا. بس غنم مشہور شوی رے غنم نہ رے عرف شے کرے خدا پاک مبہم پرے خیرے زمان سکار چا منگو پتیو لگو چا خام خاپ لانے و نرا نیو خاص ہونے نا اللہ پاک منع کر نو شیطان آدم علیہ السلام و حوا بی بی تا دوکہ ورک للا وی دیونی تا چی تی منی کری نو دیکی او غرز دی او غرز داری کتا دیو خورن تا نبا فرشتہ جوڑا شیو تا با ہمیشہ ہمیشہ جنت کی نہ دتوئی کی دا مخرم دیکھے پیدا دا اخر کے ہمیشہ ہمیشہ جنت کشے اور فرشتہ نہ جوڑشی اور کل ورتوئی خدا خطا پہ ابتدا کے پیدا چلے نہ تو کمزور ہوئے نہ داستہ ازمولے نہ چھو نہ اس کو تکڑے کے خیری وہ سے خرو سے ازمولی شی اگر وقت کے منے کے اس دن نہ منے کہیں معشوم کے پیدا شی تو خلق نرم نرم خوراک ورکی بیا پا مزہ مزہ اول پی ورکی بیا چی دا ماشین یو پوٹی خشی نو ڈوڑا علاج کی نیو دی رسی پا مزہ مزہ تی چکوی نکل تیرکل و کل غرزو دی داغی نرس راسی نرم روجی ولی ورکی نرم خوراک ولی ورکی وقا معشوم لسوت نورکی بیاتی تکلشی نرسو خوری نو ندا شیطان چیده نردم آدم علیہ السلام و حوابی بیتوی که ابتدا کستاسو دا پارا دا چیز مناسب نو نو اللہ من اکره اس خستاسو دا پارا مناسب دیو سے خوره وی اللہ را تداو نیانا کچی دیتا منی زیتی گا وی دا یاد تا یاد کرد چی دی کمی تا اشاره کرد دقا پریدا دا نور خو خورا کنا نو پا دی خبرو بانده ابلیس آدم علیہ السلام تا قسم خورا لیدی وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین آدم علیہ السلام و حوا بی بی تا قسم خورا ویزستاسو دا دوالو دا پارا خیر خواهی ما آدم علیہ السلام ذلکی رالل که دا اللہ پا ذات پا دروغ سو قسم نخوری دے برشتیا وی بس داغی خاص ونی نا خوراکی اوکو دا جنت نبی را اویستی شو سوال داره چه دا ابلیس لعین دے چه اللہ دا خپل دربار اوشنو او آدم علیہ السلام جنت تا داخل کنو دے بیا سنگ لار جنت تا او آدم علیہ السلام و حوا بی بی اغی خطا کلد دیکھو کافر شو کافر خو بیا جنت تا نگی یو جواب داره د دنیا د حالات تو گوره کنه یو صدر یا وزیر اعظم چه اغا صدارت و وزارت ختم شی و سمدستی دار خپل مکان نوباسی حکم اوشو چه ده صدارت و وزارت ختم شو و سورو ده بیا هم التزی و رازی و اغا اعزاز نوی کم چه مخ کیو اصلو تنو ملو تنو بیا وطنی نو ابلیس تا چه کم مرتبه مخ که حاصل و اغا مرتبه تی واقش تی شلا او سوره دا سی که تگ را تگه کونو اغا زور اعزاز بانه نا نو پا دغی طریقه دی ورغی جنت تو آدم علیه السلام سره خبری اکرمی یو دغا شلا زم دا تی دی موجوده وقتی تاسو ریموت کنترول ماشومان ان پیجری بٹن بنی لاس کی نیولی او موٹر بنی چرتل نری ولاری چی ور روانے کی دے دینا بٹنو انو گیٹو نے بدر تک کلوشی ندغا ریموٹ کنسول دا طاقت خلے پاک دی ابلیس لور کلو چی دے دل نری نخپل تصرف کئی دیارو جنت تا ور غلی نری او دا بہر نا خبر اخپل ور رسول اللہ نو دا جنت اغا خاص ہونا دا غی خوراک آدم علیہ السلام او پا دی سکول کی بہر لے میدان دے یو عرف تا کمری دے پکے کرکے لگے دلی دے خواب بار طرف دا کلاس کی استاز والار دے سبق خی او لکان ناسی یو کسی ناغ پاس اغشتے بار واتنے دے پس گراؤنڈ کے گرزی را گرزی و ناگانے یو الک تر اس پر کے مقام اخکڑی دی او دیو اغا پا اشارو خبر شورو کی را یو الک خود اکلاس بار دی دا استاد دا نظر نا پٹ کے پا کلاس کے دن نا الک سر پا اشارو کے گپ شورو کن ناگانے دی کلاس کے دن نا ناس الک اخم دن استاد پر آبان دی کولی خاندی دی یری علم نشی دی بار اغا فلانی تی ناغ دا سلا سکارو کن و دن میں الک پا استاد ہوا ندا سے دا ابلیس بہر ہو دا بہر میں سے اشارات مشارات کری ہوئی پاگے بانے دا دون خبر رسولی بہر حال دا وسوسی اچولو قدرت اللہ شیطان لور کری دے داس تصرفات کولو باندې قدرت لري چې عام طور انسانی نشی کولی او دے پا مختلف و شکلون هم رات لیشی دا پیریان دا دوی تعریف داره چې جسم ناریون یتشکل به اشکال المختلفات دا اور پیدا جسم نے مختلف شکلون کی رات لیشی نو شاید چې د شکل بدل کړی وي او آدم علیه السلام سره خبره کړې وي او هغه نی پیژندلې خو قرآن وایي چې دې شیطان ورته قسم خوړلی وی نو په قسم یې تیرېستلې وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین نو چې کله هغه خاص ونې نه یې خوراک وکړ راغی نه پس د جنت نه را اوویستی شو فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا یقصفان علیهما من ورق الجنه چې آدم علیه السلام او حوا بی بی دوارو خوراک اکداغ شجره ممنوعنا نفبدت لهما سوآتهما دا جنت لباس کنا اوت عورت خکارشو شرمگاه خکارشو اس پا دی جنت کی یو آدم علیہ السلام او دویم وصر ہوا بیدی او دا غده که پردی کسان نشتا او دا خد و دا خاون پا منز که شریعت سطر نده مقرر کری حدی ترمنز سطر فرض نده لکه دوار یو بل تخکارش نو سچلو شو ایسم نه خو آدم علیه السلام و هوا بیدی که حیا و نو دا حیا دا وجه دوی یو بل نمزان پتو حیا فطرتی شیده دا انسان پیدایشی حیا با پکیوی نو دوی زان پتو دا جنت دا ونو نه پان رواغش دو زانه پتکو دا کم خلق چې بربند ګرځي دی بی حیا دی د آدم علیه السلام د اولاد نه ځان بار حسابوي شیطان دا غواړي چې بندرې بربند شي نو آدم علیه السلام او حوا بی بی حیا کوله وطفقا یقصفان علیهما من ورق الجنه شیطان تیرے سلم او دا جنت میرا بہار کر نو خدا پاس دیتے وی اسے دوارا لارشے کاسن وی او ستاسو چکم بچی پیدا کی گی ناغا ستاسو پشاگانو کی بیغا بینتی و مخ کی اللہ پاس آدم علیہ السلام پر ویلی کہ دا شیطان دیدن گورزان ساتا این هذا عدو لکا ولزوجک دا شیطان چې دینو دې ستام دشمن دی استاد بی بی هم دشمن دی فلا یخرجنکما من الجنه نو دې دې تاسو دواړه د جنت نه اونو باسي فتشقا کنی تاسو به مشقت کې واقع شي او چې دې جنت کې اوسیږي نو ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا نبا دربان لغا راضی نبا بربندوال راضی وانک لا تضمع فیها ولا تضحا نبا تکی کی جو نبا دی گرمی کی گی فشیطان وطوی هل ادلک علی شجرت الخلد دا سیونا تنخم کہ ہمیشہ بجنت کی وملک لا یبلا دا سیونا تنخم چا غا اخری ہمیشہ بجی حکومت خلوی نو دغه خاص ونې نه خوراک یې جوړکړو نو په دې طریقه شیطان وسوسه ور واچوله او آدم علیه السلام او حوا بی بی دنیا ته راغلل د خاص ونې نه الله پاک آدم علیه السلام منع کړ دی ورته وویل چې دا ستاسو دشمن دی خطا دې نه کی د دې باوجود آدم علیه السلام داغی خاص ہونے نہ خوراک اکر فظاہر ادا کو گناہ دا او پیغمبران دا گناہ نا پاک وی عقلن نقلن دا طول گناہنو نا پیغمبران پاک او سلور و مذہب و امامان پا دے متفق دی کہ پیغمبران دا وڑی او لوی گناہ دوارو نا بچ وی بعض عالمان وی که وڑا گناہ تی کی گی خو جمہور امت پدی دی چه دا خبر غلط را وڑا گناہ دا پیغمبر نا کی گی وجہ دادا چه پیغمبر یو کارو کی ناغی تا سنت وی امت با اغا کار خامقا کی دا زمان پیغمبر کرے و دا سنت تیو دے که ثواب او چه پیغمبر خطا کارو کی و خطا تا سنت وی تو خطا تا خو سنت نوی او بلا دا پیغمبر اللہ پاک دے تمام مخلوق دا پار یو سیمپل را لے گلی وی یو نمونے را لے گلی دتا او گورا دقا فضان جول کا مجھے اگر خطا شی خطول خلق بخطا شی پیغمبران دا گناہ نا اللہ پاک پیدا کری مقتداری قوم با وپسے اقتدا کی کسو فدوئی که دا پیغمبر نا گناہ کی گی نا دے خبری مطلب دارے کہ پا پیغمبر اعتماد نشتا نسی دا پیغمبر نا اعتماد پورتا شو نبیہ ایمان پا چارا ہوڑے عمل دا چا پا قول باننے کے نا دا پیغمبرانو پا ذات اعتماد اکا ادا دا گناہ نا پاسی دوی چا سوئی دا اللہ خبر را تکی البتا قرآن پاک کے بعض پیغمبرانو پا بارا کے دا خطا لفظ راغل وی لکه دی آیات که همشتا و بلزم اللہ فرمائی دی فعسو آدم ربه فغوا کارا الفاظ راغل پیغمبرانو نکس شوی وی نو قصدن عمدنی ندی کرو اجتحادی غلطی ممکن ادا پا خطا باندے پا ایر باندے ممکن ادا خو پا خطا او پا ایر کیو کار اوشی اغیطا گناہ نوی او غماف پا خطا کلی روجہ کی او بو اس کلی پا خطا نو گناہگار نے روجہ لے ماتا شو پا ایر کلی اس کلی گناہگار نے روجہ دے نہ دماتا پا اے رکھ دے اوبو اس کے لئے روجہ کی خوراک دے اوک روجہ دے نہ دماتا گناہگار نے پا خطا پھر روجہ دے یاد رو خوراک شکات دے اوک پا خطا باندے لکہ چاردان کیوں پا خطا باندے ساس کے تیر شو روجہ دے یاد رکھو بے اختیار تیر شو روجہ خو پہ مات شو گناہگار نے نو خطا و نسیان پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی رفع عن امتی الخطا والنسیان او اجتحادی غلطی کدھا مجتحد نا اوشی نو گناہگار پہ نرے کدھا مجتحد یو مسئلہ کے اجتحاد و کوشش اکو او دے حق تا او رفے دنو ڈبل سوا دے رے او کدھا خطا شنو یو سوا دے رے گناہگار مرے و دا پیغمبرانو شان دیر اچت تی مقام دیر اچت تی نو دا لویو خلکو ورکوٹ غلطی مغتج غلطی گنلی شی حسنات الابرار سیئات المقربی دا عامو نیکانو خلکو نیکی اگا خودی تا دیر نیزی خلک دا دا غیب بجی دا اگا دا شوئے لکی نو خدای پی زورو نور کئی نو دا آدم علیہ السلام دا واقعا دیدہ دیدہ سی مثال لے لکا زمن پیغمبر علیہ السلام یوزل پا لاس مبارک کے سرگر اونیول او پا یو لاس مبارک کے ریخم اونیول او وید دا زمان دا امت پا نارین و حرام دی اشارہ و توقعہ ریخم او سرزر ویدہ زمان دا امت پنارینو حرام دی دا دے اس مطلب چی دا لاش کی دینو دا حرام که دا دے دا جنس طول حرام دا مطلب چی دا دے دا جنس طول یعنی سرزر او ریخم دا امت نارینو دا پار حرام فدا یو وهم ام کی دیشی چی دا منع صرف دا دے دا پار چی دا کم دے لاش کی دی نو دا شانتے آدم علیہ السلام ام دا خیالو کو کہ دے کمی تا اشارو سے دقونا حراما نا دے میوا حراما نا دے دا جنس دا نور بنی حراما لکہ شیطان قسم کھولے لے داتا کہ دا ترشتیا دے مستا خیر خواہی ما غلط مشورہ ندر کوم نا دے تا اجتہادی خطاوئی او اللہ پخپل فرمائی فنسیا ولم نجد له عزما آدم علیہ السلام نے خبر اے رسولا فنسیا بندیان نوئی اللہ وئی آدم علیہ السلام نے خبر اے رسولا او پا اے رخصہ سوئے رو جماتی جیسا گناہ وطا نوئی فنسیا اے رشوتی ولم نجد له عزما او من دا دکلا کا ارادہ نہ مندلی کہ دا گناہ ارادہ کرے گا تے مخالفت ارادہ کرے کہ تنے من کے ان امید خرم دا سے ارادہ نہ وا نہ کہ قصد او ارادہ پکی نشتا او خبرم تے نہ ارادہ تو دیتا گناہ نہ ہوئی اجتہادی خطا وت ہوئی خدا پیغمبر شان اوچت تے اللہ پہ زور نہ ورتو ولی دے ارادہ کرلا دا کار دی ولی وکړه نو په دې ولا زوره نه ورکړله تاسو درزی چا ته وایې چې همیشه جامې کټکۍ او ګنډې جوړیې دغې کس ته درزی وایي او کله چا چې ته پینسو شلې د اوسپن پارې راواغه چې ځان له پینسو ګنډله د تن درزی وایې دېم ګنډل کوي او درزی م ګنډل کوي په دواړو ته درزی وایې کہتا یو وقت سنتا را واقعیتا غیتا درزی نوئی گناہگار آگر چیزا ار وقت گناہ کارو نکی آگر یو ذل پا خطا چیزا سنتا را واقعیتا غیتا درزی نوئی یو ذل دا چی خطا اجتحادی سن دیتا گناہگار مو آیا آدم علیہ السلام دا جنتنا بہر را اویسی شو ہوا بی بی ہم بہر را اغلنا فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ پس اخوا یول دے دوارو لرا آدم علیہ السلام و ہوا بی بی ویخوا یول اذلہ لفظ شیورک ویخوا یول فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ پس لغزش ورک دیدوارو تا شیطان اخوه یول دیدوارو لرا شیطان عنها عن پمانه دا سبب شو پس سبب دا دیونی داغی خاص ونی پس سبب بانی اخوه یول فا اخرجهما مما کانا فیه فا اخرجهما پس راوی وصل دیدوارو لرا مما دا اغ عزت و درا حتنا کانا فیه چی دا دوارا پکیو آدم علیہ السلام و حوا بی بی کم عزت و راحت کیو دا غیر رو بسن وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو من اویل کس شیطاسو وقلنا اهبطوا من اویل چی کس شیطاسو دا جنتنو نو دا اسماننو نا دنیا و تلاب شے دا شعال کی چی بعضكم لبعض عدو بعض استاسو بدا بعض دشمنانوی دوارا یو بل سر دشمنان بے آدم علیہ السلام و حوابی دی دوارو توی کشے او که شیطان لا دردگ وقت دا اسمان نظمک تنور آگلی ناغتوی تم کشا دا دشمنی بدا چاوی دا آدم علیہ السلام و دا ابلیس دشمنی بے دا کافرانو دا مومنانو با دشمنی وی دا نه چې دا خپلو کښې دا یو بل سره د ورورولۍ دا دشمنۍ دي دا پکښې نشته دا دشمنۍ ختمې کړې دشمني کښې وي نو د مؤمن او د کافر دی او مسلمانان خپلو کښې دشمني به نه کوي ولکم فی الارض مستقر او ستاسو دپاره فی الارض په دې ځمکه کښې مستقر جای قرار به وي د برقراري ځای به وي ومتاع الى حین او سامان د نفې به وي الى حین تر د یو خاص وخت پورې یو خاص وخت پورې د کومې پورې مرګ نه راغلی نو هغې پورې به ستاسو دپاره مستقر د قراري ځای به وي او متاع د نفې اغېستلو څیزونه اوس آدم علیه السلام او هوا بي بي د اسمانونو نه او د جنت نه ځمکې ته راغلل آدم علیه السلام د هندوستان په ځمکه باندې د جنت نه راغلی دی سرندی دا سیلون سریلنکا دغه علاقې دي او په دې کښې سرندیب یو لویه علاقه ده او په سرندیب کښې بیا نود یو ځای دي نود نو په دقه ځای باندې آدم علیه السلام را کوچ شوي دي او دا نود داسې د غر د پاسه اوار ځای دی هوا بي بي چې ده نو دا په جده باندې راغلې ده وایي جدې ته جده ځکه وایي چې جده خو نیا ته وایي که نه نو دغه نیا بیا په دغه ځای را کښې شوې ده آدم علیه السلام د الله نیازبینو چته ستغه خبره اورېدلې نه وه الله خفه شو د الله د خوشحالولو دپاره زړه کښې ډېر جوش راځي خو چل نه ورځي چې څه ووایم هسې نه معافي غواړم او په معافۍ غوښتلو کښې رانه نور خفه نه شي نور به څه کوم الله پاک په زړونو خبردار دی نه الله ورته په خپله باندې چل ښوولی دی ماشوم شروالې وکړي او دا مور یا پلار یې راګیر کړي په دې ماشوم له د خپل خلاصي چل نه ورځي څه وکړم هېڅ چل نه ورځي نو ناګانه چې دا مور پلار یې وایي نو دوی ورته وایي چې ووایه چې توبه بیا به نه کوم توبه بیا به نه کوم د چل ورته په خپله دا مور پلار وکوي نو بس دا ماشوم چې دی چې توبه بیا به نه کوم نو بیا یې پرېږدي نو که پرېښودی یې نه نو دا د توبې چل بهیې ورته نه ښوه خو پرېښودل یې غواړي نو چل ورته په خپله وښوي نو اوس الله پاک آدم علیه السلام نه داسې خفه نه دي لکه د ابو جهل نه چې خفه دی ابو جهل ته د توبې چل خدای نه ښوي هغه نه خفه دی په رښتیا او قسم ته نه خفه دی او د آدم علیه السلام نه خفه نه دی خو آدم علیه السلام خو خدای پاک ځمکې نه پیدا کړو انی جاعل فی الارض خلیفه جنت نه خو یې خلیفه نه و پیدا کړی خو دې جنت ته یې ولې بوته دی ورته خور چې ته په دنیا کښې وخت تېر کړې نو که ښه وخت تېر کړې نو دا ځای دې په خپلو سترګو وي نه دې دی ته به دې راولم نو که بوتلې نه و نو دومره به ذهن ته هر څه پوره نه و راغلی نو الله وله ذهن ته هر څه په نه راوستل چې په خپلو سترګو وي نه دا ځای جنت دی نو جنت یې ورته وښو اوس چې د جنت نه داسې بې بانې وباسي نو خفه به شي چې خدای ولې مې وباسې دا دونه ښکلی ځای دی ما وباسې هغه نه بیا ګیله را شي خدای ورته دا طریقه جوړه کړه چې دې ولې ته منې ځای کېږه او هلته هغه بدبخت یې ورپسې کړه چې ورته لمسونو کښې چې وخوري نو چې راوځي نو ځان به ملامته کړي ما ته به ګیله نه کوي چې ولې مې وباسې نو چه بحر روت و نو بیا جرل فضلو چه دن ندن نجاری فضلو چه دن نجیل مانا خفکان رایی که خدای سو کما خود پا خلی سنوی وی نور رانا خفنشی نو خدای خود پی کویلی نو خدای خود دوستی نو خدای خوخلی نو خدای و تا پختل جلخی فتلقا آدم من ربه کلمات کلماتی و توقون نو کم کلمات و توقولی شو نو بعض عالمان وی چه سورت اعراف کی 23 نمبر آیت کی راغلی قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قدی الفاظ باندی معافی غوښتل آدم علیہ السلام و حوا بی دوار وی ربنا ظلمنا اے زمن پروردگار من قزان باندې زیاتې کړې دي و ان لم تغفر لنا کچر ته من ته بخشش اونه کې و ترحمنا رحم را باندې اونه کې لنکونن من الخاسرین من به د تاوانیانو نه شو دا قول د حضرت جبیر مجاهد او حسن رحمهم الله تعالی او مجاهد رحمت الله علیه فرمائی وی دی کلمات باندی بخن غستا اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك اللهم يا الله لا اله نشتر لائق دا عبادت الا انت مگر تی سبحانك پاکتا تعالى وبحمدك وسر الحمد سناستا رب اني ظلمت نفسي اي زما رب ما فزان بان زياده كره دنو فغفر لي ما تبخنو كي انك خير الغافرين بشكت بهترين بخون كي اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك رب اني ظلمت نفسي فارحمني انك خير الراحمين اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم فتب علي فما رجود رحمتك توبة قبولك إنك أنت التواب الرحيم في قدي الفاظ باني بخنا وغسنا أو العالمان يولو يدلا فرماي في آدم عليه السلام دعرش فكنارو باني لكل لدلدي في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نو دا پیغمبر علیہ السلام پر وسیلہ باندے سوال کرے گی ویدا خبر تفسیر قرطبی میں لکھ لیا جلد اول صفحہ نمبر 324 تفسیر روح المعانی جلد اول صفحہ نمبر 237 اور دا دی تفسیر پتائید کی اور حدیث ہم پیش کی گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لما اذنب آدم الذنب الذي اذنبه رفع رأسه الى السماء آدم علیہ السلام نا سکلا خطا کا اشلا لی رفع رأسه الى السماء اسمان طرف سر مبارک پور تک فقال اسألك بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ سوال درنکو پا وسیلہ دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ غفرت لی خدای کا بخن درا تو نکللا درا تا بخنو کی بخن را تو کما ماف کا فاوح اللہ علیہ اللہ و توحی اکللا من محمد دا محمد سوک لی فقال تبارك اسمك لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك في پروردگار تتاز پیدا کرما ما سر پورتك عرش تمی اوکتل فإذا فيه مكتوب ما جاند عرش فکنارو بانی لکلیو لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت انه ليس احد اعظم عندك قدرا زپویشما پدی خبر واننی چې هیڅ څوک به اوچت درجه والا نشته دی عمن د هغه چانا جعلت اسمه مع اسمك تبا هغه نوم تا د خپل نوم سره لیکلی دی فاوحى الله الیه الله ورته وحی وکړه لی آدم انه آخر النبیین دا د ټولو نه رسو پیغمبر دی من ذریتک ستا د اولاد نه دی ولولا هو كثير دد پیدا کول می مقصد نوی ما خلقت کنه تب نم نوی پیدا کړی خدا د وړو خلق خبر نه ده مستدرک للحاکم جلد دوم صفحه نمبر 615 خصائص کبرا د سیوطی صفحه نمبر 6 جلد اول الوفا باحوال المصطفى عبد الرحمن الجوزي صفه نمبر 33 کی لکھی دی لو لو علماء لکھی دی کہ پیغمبر علیہ السلام پر ذات مبارک بانی وسیلہ دی ولدا آدم علیہ السلام جلاسو نہ کرے گا وہ چکل را کشوی دے نجلی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی بکا آدم و حوا مئتی سنا جس وکال جلی دی جس وکال ولم یعکلا ولم یشربا اربعین یوما صلویخ رضی خوراک نرکلی آدم علیہ السلام و حوا بی بی دوار سلوی خرد خوراک نو کلی او جللی او سل کال یو بل تنیز دیشو اندلی او دوم را جلائی کلی دا چه علماء فرمائی لو ان دموع اهل الارض جمعت کچر دا تمام اهل زمین اخ کی راجم کلیشی لکان دموع داود اکثر دا داود علیہ السلام اخ کی بت زیادی شی ولو ان دموع داود مع دموع اهل الارض جمعت كان داود عليه السلام اخيو دا تمام دنيا دا خلق اخي راجمشي لكان دموع ادم اكثر دا ادم عليه السلام جرا اخي بتزياتي شي ولا پیغمبر عليه السلام فزات مبارك باني وسيله لي ولرا شرعا فزوات فاضله باندي وسيلني والجائز دي فنيكو اعمال باندي وسيلني والهم جائز دي او دني كانوا خلق فوسيلة باندي هم وسيلني والجائز دي الهي بحرمة فلان يا الله دا فلاني پا توفيل باندي زما دا كارو كده فلاني بزرگ توفيل باندي بحرمة فلان ديتا وسيلة وي او دا ديرو نيكانو بزرگانو دا غيطا شجروكي فسلسلوكي بحرمة فلان شتا فتلقى آدم من ربه فذكر لآدم عليه السلام تلقى شوق سر حاصل اول ويغشت لي حاصل اكر لآدم عليه السلام من ربه دقبل ربنا كلمات يوصو كلمة فتاب عليه نو الله رجود رحمة اكرا پدبانه توبه والله قبول اكرا انه هو التواب الرحيم بے شک دا اللہ پاک دیر توبہ قبل ان کے لئے اور رحم کا ان کے لئے سبحان ربک رب العزت عما یشفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرة حسنتا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین